मेरे शुहदा ने दिखाई है मुझे राहे बका, मेरे शुहदा ने दिखाई है मुझे राहे बका। कौन कहता है कत्ल खुद हो के मर जाते हैं वो, दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। टूट कर गिरने लगूं जब वहशतों की धूप में, टूट कर गिरने लगूं जब वहशतों की धूप में, हौसला देने मुझे ख्वाबों में आ जाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। रूह सरे अरशे बरी जिंदा जिस्म ज़ेरे ज़मीं, रूह सरे अरशे बरी जिंदा जिस्म ज़ेरे ज़मीं। ये सआदत वो सकीनत कितना कुछ पाते हैं वो, कितना कुछ पाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। है तुम्हारे हक में बेहतर जो बुरा तुमको लगे, है तुम्हारे हक में बेहतर जो बुरा तुमको लगे। रब का पैगाम किताल हर एक को बतलाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। फूल बनकर मुस्कुराकर गुलशने इस्लाम को, फूल बनकर मुस्कुराकर गुलशने इस्लाम को। एक बहारे जाविदा दे कर बिखर जाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। साथ चलती हैं फरिश्तों की दुआएं अर्श तक, साथ चलती हैं फरिश्तों की दुआएं अर्श तक। रब के आगे अपने जब हाथों को फैलाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। कितनी मुश्किल जिंदगी है किस कदर आसान है मौत, कितनी मुश्किल जिंदगी है किस कदर आसान है मौत। अहले दुनिया को ये नुक्ता भी तो समझाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। जागते हैं रात भर पहरे में अपनी कौम के, जागते हैं रात भर पहरे में अपनी कौम के। कौम जब बेदार हो जाए तो सो जाते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो। दी की खातिर अपना सब कुर्बान कर जाते हैं वो। पास जो कल थे हमारे आज याद आते हैं वो।